إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عموماً ہمارے ہاں نمازی حضرات جب وضو کرتے ہیں تو اس میں بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں سامنے آتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو غسل ہے اس کی بنیاد اور اس کا دار و مدار وہ بھی وضو ہے، کیونکہ جن احادیث کے اندر اجمالاً وضو کا طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے ان میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع وضوءه للصلاة، نماز جیسا وضو کیا، اور جن احادیث کے اندر بالتفصیل ذکر ہے غسل کے طریقے کا وہاں پر وضو کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو عموماً سب سے پہلی یہ غلطی کی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کے فرائض چار یا چھ یا آٹھ ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں، تقریباً وضو کے تمام تر حصے وہ فرض اور واجب ہیں۔ نیت، وضو کے لیے نیت کرنا یہ بھی فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوا، اور بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اعمال وہ نیتوں کے حساب سے ان کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح سویرے اٹھ کے ہاتھ دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے، ناک جھاڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو اب میرا آدھا وضو تو ہو ہی گیا، چلو بازو دھو کے، سر کا مسا کر کے اور پاؤں دھو کے وضو مکمل کر لوں، تو یہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی نیت سے ان اعضاء کو دھونے کا آغاز کرے، اور وضو کی نیت سے یہ سارے کام سر انجام دے گا تو تب اس کا وضو ہوگا۔ بغیر وضو کی نیت کے وہ اگر وضو والے اعضاء دھو لیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ ہیں، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین اور اطاعت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو وضو کرنا بھی عبادت ہے، تو اس میں بھی اخلاص کا ہونا یہ بھی شرط اور لازم ہے، ضروری ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ نیت کرے، نیت کے ساتھ وضو کرے۔ پھر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی لازمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اللہ کا نام ذکر کرنا یہ لازمی ضروری ہے۔ یہ کتاب الطہارہ باب تسمیۃ الوضو سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح جامع ترمذی ابن ماجہ، بیہقی، دارقطنی اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا ہے، چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لی جائے، مقصود اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس موضوع پر بھی لوگ بڑا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ جی صرف بسم اللہ پڑھنی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کا نام ذکر کرو، جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں۔ بسم اللہ کہنے سے بھی نام ذکر ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے بھی نام ذکر ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں نام ذکر ہوتا ہے۔ اور نام کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یہی مطلوب و مقصود ہے۔ کسی بھی انداز میں لے لیا جائے، صرف بسم اللہ کہہ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لو، دونوں ٹھیک ہے، جائز اور درست ہے۔ ہاں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ اور کلمات سکھائے ہوں، ان کے اندر کمی اور اضافہ کرنا وہ جائز اور درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے، علی الاطلاق کہا ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہیں ذکر کیا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں۔ تو یہاں پر نام ذکر کرنے کی پابندی ہے، الفاظ متعین نہیں کیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاث مرات، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو وضو والے پانی کے اندر داخل نہ کرے حتیٰ کہ وہ اس کو تین مرتبہ دھو لے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے والا آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پہ رات گزاری ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہا، حدیث نمبر 103، اور اسی طرح حدیث نمبر 105 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے دے اللہ رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، اس کو ضرور سر انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں، اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ کلی کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور حکم صادر فرمایا ہے کہ کلی کی جائے۔ تو کلی کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فی الاستنصار، حدیث نمبر 142 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے حکم دیا کلی کرنے کا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء، کہ جب تمہیں سے کوئی آدمی وضو کرے تو اپنے ناک کے اندر کچھ پانی داخل کرے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب الاستجمار وترن، حدیث نمبر 162، اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الاطار فی الاستنصار والاستجمار، حدیث نمبر 237 میں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو اپنے ناک کے اندر پانی ڈالے، اور پھر ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کر۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے استنشاق کا، اور استنشاق کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے کسی چیز کو اوپر کی جانب کھینچنا۔ پانی کو صرف ناک کے ساتھ لگا کے چھوڑ دیا جائے تو وہ استنشاق نہیں بنتا. استنشاق تب بنے گا جب ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے واستنشق, ناک میں پانی چڑھا, وبالغ فی الاستنشاق, اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کر. الا ان تکونا صائما, ہاں اگر تو روزے دار ہے تو پھر نہیں, روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا. اگر روزے دار نہیں ہے تو پھر ناک کے اندر پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کیا جائے, اچھی طرح ناک کے اندر پانی چڑھایا جائے. یہ سنن ابی داؤد کتاب الصوم باب الصائم یصب علیہ الماء من العطش ویبالغ, اور حدیث نمبر 2366, اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی کتاب الطہارہ باب فی الاستنصار حدیث نمبر 142 کے اندر یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. تو ناک کے اندر پانی چڑھانا بھی فرض ہے, اور پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ کرنا بھی غیر روزہ دار کے لیے فرض اور لازم ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ثم لینثر, پھر جب ناک کے اندر پانی چڑھایا ہے تو ناک کے اندر پانی چڑھانے میں چڑھانے کے بعد پھر استنصار, ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو باہر بھی نکالنا ہے. تو ناک جھاڑنا, پانی کو باہر نکالنا, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حکم ہے, تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھاتے بھی نہیں اچھی طرح سے, اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ناک کو جھاڑتے بھی نہیں ہے. جس کو کوئی نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے وہ تو ناک جھاڑ لیتا ہے, نزلہ زکام کوئی نہیں تو ناک جھاڑنا ضروری سمجھتے نہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الوضو باب الاستجمار وترن حدیث نمبر 162 میں کہ اذا توضا احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر, جب تم میں سے کوئی وضو کرے ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کو جھاڑے, تو یہ کام کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے. اسی طرح چہرہ دھونا یہ بھی فرض ہے, اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے, فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. اور اسی طرح چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی فرض ہے, لازم اور ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنن نبی داود اور مسدرہ کے حاکم کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, اور وضو کرتے دوران جب چہرہ دھویا تو فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے اخذ کفا من ماء, پانی کا ایک کلو وہ اپنے لیتے, فادخله تحت حناکه, اور اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے, فخلل به لحیته, داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی عز و جل, مجھے میرے اللہ عز و جل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے. سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ باب تخلیل اللحیہ حدیث نمبر 145 میں یہ موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا حکم. تو داڑھی کا خلال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرض اور واجب ہے, اس کا بھی ترک کرنا جائز اور درست نہیں. پھر داڑھی کا خلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے, باقی ادائے وضو کو ایک بار, دو بار, تین بار دھویا جاتا ہے, لیکن سر کا مسا, کانوں کا مسا اور داڑھی کا خلال یہ صرف ایک ایک بار ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ چہرہ تین بار دھونے کے بعد پھر تین تین بار وہ داڑھی کو بھی دھونا شروع کر دیتے ہیں, تو داڑھی کو دھونا نہیں ہے, ایک چلو لے کے تھوڑی کے نیچے داخل کرو اور اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کرو, خلال کرنا ہے داڑھی کا. پھر اسی طرح کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ بھی فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ کے اندر حکم دیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو, اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک و رجلیک, جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرد ہے. جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء فی تخلیل الاصابع حدیث نمبر 39 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول و معصور ہے. پھر سر کا مسح کرنا, اس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو. تو سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض اور لازم ہے. تو عموماً لوگ انگلیوں کے خلال سے بھی ناآشنا ہیں, وہ بھی کوئی نہیں کرتے, اور سر کا مسح وہ بھی سر کا نہیں کرتے, سر کے کچھ حصے کا کرتے ہیں. انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ خن سر چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان خلال فرمایا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سر کے مسح کرنے کا. فرمایا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو. تو جس جس شے پر لفظ راس سر کا لفظ صادق آتا ہے اس جگہ پر مسح کرنا لازمی اور ضروری ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے لوگوں کو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا جو پورے ہیں صرف وہ, یا صرف انگلیوں کو زیادہ سے زیادہ وہ سر کے اوپر سے پھیر دیتے ہیں, پیچھے لے جاتے ہیں, پھر واپس لے جاتے ہیں, اور جو سر کے اطراف ہیں دونوں سائڈیں وہ مسح کی زد میں نہیں آتی, ہتھیلیوں کو سر کے اوپر نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان اور حکم ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو, تو پورے کے پورے سر کا مسح کرنا یہ لازم ضروری اور واجب ہے, سارے سر کا مسح کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار بھی سکھایا اور سمجھایا ہے کہ سر کے آغاز سے شروع کیا جائے اور اس کو پیچھے لے جایا جائے, اور پھر اس کو واپس لے آیا جائے. یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کتاب الوضو باب مسح الرأس کلہ حدیث نمبر 185 کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح رأسہ بیدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا. فاقبل بهما وادبارا, ان کو آگے لے گئے پھر واپس لے آئے. بادا ابی مقدم رأسہ, سر کے آغاز سے شروع کیا. حتی ذہب بهما الى قفاہ, حتیٰ کہ ان کو گدی تک لے گئے جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھوں کو پہنچایا. ثم ردہما الى المکان الذی بادا منہ, پھر جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا ہاتھوں کو وہاں تک اسی طرح واپس بھی لے کے آئے. یہ ہے سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار. اسی طرح سر کے مسح کے حکم کے اندر کان بھی شامل ہیں. کان بھی سر کے مسح کے حکم کے اندر شامل ہیں. جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء ان الاذنین من الراس حدیث نمبر 37, اور اسی طرح سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 134, اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ و سننہا باب الاذنان من الراس حدیث نمبر 443, اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاذنان من الراس, یہ جو کان ہیں یہ بھی سر کے اندر داخل اور شامل ہیں. تو کانوں کا مسح کیا جائے گا جس طرح سر سارے کا سارا اس کے اندر مسح ہے, اسی طرح پورے مکمل کانوں کا بھی مسح کیا جائے. انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ کان کے بیرونی حصے کا مسح کیا جائے, اور آرام سکون اطمینان کے ساتھ مکمل کان کا مسح کرنا ہے. یہ نہیں کہ تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ مسح کیا اور کان کے کسی حصے پر انگلی لگی وہ مسح ہوا, کسی حصے کا مسح نہ ہوا. یہ کام, یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. اطمینان سکون اور تسلی کے ساتھ مکمل کان کا سارے کے سارے کان کا مسح کیا جائے. اور عموماً لوگ کان کے مسح کرنے میں انتہائی غفلت کا شکار ہوتے ہیں, انتہائی کوتاہی برتتے ہیں اور مکمل طور پہ صحیح طرح سے مسح کان کا نہیں کرتے, نہ مسح سر کا صحیح طرح سے کیا جاتا ہے. جبکہ معلوم ہے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو تھوڑا سا بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ایڑیوں کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک دیکھی, فرمایا ویل للاعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک تھی, اس نے نماز پڑھی, فامرہ ان یعید الوضوء والصلاۃ, اس کو وضو بھی دوبارہ کرنے کا حکم دیا, نماز بھی دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا. اسی طرح ٹخنوں تک دونوں پاؤں کا دھونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَأَرْجُلَاكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی ہے ایڑیاں تارن نہ کرنے والوں کو, فرمایا ویل للاعقاب من النار, صحیح بخاری و مسلم کے اندر اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ویل اور ہلاکت ہے. پھر پاؤں دھونے کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی فرض اور لازم ہے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خلل بین اصابع یدیک ورجلیک, اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر, اس کے وجوب اور فرضیت پر دلالت کر رہا ہے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کرنا, دایاں ہاتھ دھونا, دایاں بازو دھونا, دایاں پاؤں پہلے دھونا, یہ بھی فرض ہے اور لازم ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم, جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو. سنن نبی داؤد میں ایک جگہ پہ الفاظ آتے ہیں فابدؤوا بایامنکم, دائیں جانب سے آغاز کرو اپنے وضو کے اعضاء کو دھونے کا. تو یہ وضو کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا, اور یہی چیزیں غسل کے اندر بھی داخل اور شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو اجمالاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے, دونوں ہاتھوں کو دھوتے مٹی ملنے کے بعد, اور پھر نماز کے وضو جیسا وضو کرتے, سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے, سر کے بالوں کا خلال کرتے چلو ڈالنے کے بعد, اور پھر سارے جسم پر پانی بہا لیتے. تو یہ اجمالاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا جو طریقہ کار ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہے, اور بالتفصیل بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, اپنے ازار کے اندر والے حصے کو دھویا, پھر پاؤں کو اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر رگڑا اور ان کو دھویا, پھر آپ نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا, یعنی کلی کی, ناک میں پانی چڑھایا, ناک کو جھاڑا, چہرے کو دھویا اور بازوؤں کو دھویا دونوں کو, اس کے بعد سر پہ تین چلو پانی کے ڈال لیے. عموماً لوگ وضو کرتے ہوئے غسل کے دوران سر کا مسح بھی کر لیتے ہیں, جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سنن نسائی کتاب الغسل والتیمم باب ترک مسح الراس فی الوضوء من الجنابہ حدیث نمبر 422, اس میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا, فیصب بہا علی فرجہ, فرج پر شرمگاہ پر بنایا بہایا, بائیں ہاتھ پر بہایا, شرمگاہ کو دھویا, صاف کیا, اپنے ہاتھ بائیں ہاتھ کو مٹی پر رکھا, پھر اب وہ بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے حتیٰ کہ صاف ہو جاتا, اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوتے, ناک میں پانی چڑھاتے, کلی کرتے, چہرے کو کوہنیوں کو تین تین مرتبہ دھوتے، حتی اذا بلغ راسہ لم یمسح، حتی کہ جب سر کی باری آتی تو آپ مسا نہ فرماتے، وافرغ علیہ الماء، اور سر پر پانی بہاتے، فہکذا کان غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما ذکر، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کار ہے جو ذکر کیا گیا ہے۔ تو حدیث کے اندر جو اجمالی حدیث ہے اس کے اندر عموم ہے کہ نماز کے وضو جیسا وضو کریں تو اس کے اندر سر کا مسح بھی شامل ہو جاتا ہے اور پاؤں کا دھونا بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو غسل والی حدیث ہے یہ سر کے مسح کو اور پاؤں کے دھونے کو وضو کے دوران، غسل والے وضو کے دوران خارج کر رہی ہے۔ تو اصول ہے کہ جب ایک عموم کی تخصیص آ جائے تو تخصیص معتبر ہوتی ہے، تو یہاں پر خاص بات آ گئی کہ جب سر کی باری آتی لم یمسح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا سر کا نہ فرماتے، وافرغ علیہ الماء، سر پہ پانی کو بہا لیتے، تو سر پہ تین چلو پانی کے ڈالے جائیں، سر کا اچھی طرح سے خلال کیا جائے، مسا نہیں کرنا غسل کے دوران وضو کرتے ہوئے، سارے جسم پر پانی بہا کے ترتیب وہی رکھیں گے، پہلے دائیں جانب کو دھوئیں گے پھر بائیں جانب کو، اور پھر مکمل جسم کو دھو لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور طریقہ کار تھا کہ اس جگہ پہ پاؤں نہیں دھوتے تھے، پاؤں جہاں پہ آپ نے غسل فرمایا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پاؤں نہیں دھویا کرتے تھے، بلکہ پاؤں باہر نکل کے غسل خانے سے باہر آ کے دھوتے تھے۔ تو طریقہ کار یہی ہے، سنت کو اپنانا چاہیے، جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اسی کو اپنانا چاہیے، کہ فتنحا من ذلک المکان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر غسل فرمایا تھا وہاں سے نکلے اور پھر باہر نکل کے اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا۔ تو بہت سارے لوگ اس کے اندر تاویلے کرتے، جی وہاں پہ اس وقت پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور پانی کا نکاس نہیں تھا، یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹائلٹ موجود تھی، قضاء حاجت آپ گھر میں کیا کرتے تھے، وہ قضاء حاجت کا وہ سارا گند بنا اور وہ پانی وہ نکل سکتا ہے، تو کیا غسل خانے کے پانی کے نکاس کے لیے ان کا پاس بندوبست نہیں تھا؟ یہ تو معاذ دل کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہی بہترین، اعلیٰ ترین اور اچھا ترین طریقہ کار ہے، تو لہذا اسی کو اپنانا چاہیے کہ غسل مکمل کرنے کے بعد غسل خانے سے باہر نکل کر دونوں پاؤں کو دھونا چاہیے، دایاں پاؤں دھوئیں دائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، بایاں دھوئیں بائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے غسل فرمانے کا۔ تو عموماً غسل کرنے کا طریقہ کار بھی ہمارے مسلمانوں کو بہت مشکل لگتا ہے اور کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل کرنا کیسے ہے اور کیسے نہیں کرنا۔ تو ان احکامات کو، طہارت اور پاکیزگی کے جو احکامات ہیں وہ سیکھنے چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب و قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ ہی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے گھر گزاری، میں تکیے کے عرض چوڑائی کے جانب گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ معمول کے مطابق تکیے کے نبائی کے رخ سر رکھ کے سو گئے۔ آپ سوتے رہے حتیٰ کہ آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے بیدار ہوئے، اور نیند کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنی آنکھیں ملی، اور جب بیدار ہوئے آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، پھر اس کے بعد مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا اس کے پاس کھڑے ہوئے اور اسے خوب اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جہاں تک بات قرآن مجید کو چھونے کی ہے تو چھونے کا مسئلہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یمس القرآن الا طاہرن، کہ قرآن مجید کو، مصحف کو طاہر باوضو آدمی وہی ہاتھ لگائے۔ تو حائضہ ہو، جنبی ہو یا بے وضو آدمی ہو، وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے۔ اور پھر رہی بات جرابوں پر مسح کرنے کی، تو جرابوں پر مسح کرنے کی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ یہ کتاب الطہارہ، ابواب الطہارہ، باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین، حدیث نمبر 99 کے اندر موجود ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا فمسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ آج کل جرابوں کے بارے میں بھی لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے بہانے بناتے ہیں اور قیدے لگاتے ہیں کہ جراب موٹی ہو، زیادہ پھٹی ہوئی نہ ہو، فلانی ہو، یہ ہو، وہ ہو، چمڑا لگا ہوا ہو، جبکہ حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا۔ جس چیز پر لفظ جراب بولا جاتا ہے اس پر مسح کرنا جائز اور درست ہے، ہاں وہ موٹی ہو یا باریک ہو، وہ تھوڑی پھٹی ہو، زیادہ پھٹی ہو، جب تک اس کو جراب کہا جا سکتا ہے اس وقت تک اس پر مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ جرابوں پر مسح کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ یہ قید حدیث کے اندر، قرآن کے اندر کہیں موجود نہیں کہ تین انگلی پھٹی ہو تو جائز ہے، زیادہ پھٹی ہو تو ناجائز ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائلی زندگی کو بخوبی بیان کیا ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا اکثر طریقہ کار بیان کرنے والی ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر امہات المؤمنین بھی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برویات زیادہ ہیں، تو انہوں نے بہت سی جگہوں پر اجمالاً غسل کا طریقہ ذکر کیا ہے، جس میں یہ فرما دیتی ہیں کہ آپ نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا، وہ ہے اجمال، عمومی بات کہی ہے۔ تو پھر سنن نسائی کتاب الغسل والتیمم باب ترک مسح الرأس فی الوضوء من الجنابہ، حدیث نمبر 422 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ طریقہ کار بھی تفصیل آیا ہے، لیکن یہاں پہ اس بات کی بڑی وضاحت ہے کہ حتی اذا بلغ رأسہ، آپ وضو کرتے کرتے نماز کی طرح جب سر پر پہنچے، لم یمسح، آپ نے مسح نہیں کیا، وافرغ علیہ الماء، اور اس پر پانی بہایا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غسل کے دوران جب آپ وضو کریں گے تو اس وقت سر کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، سر کے بالوں کا خلال کیا جائے گا، اچھی طرح جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا، مسح نہیں کیا جائے گا، مسح سر کا نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح پاؤں بھی نہیں دھونے، کیونکہ پاؤں دھونے کا جو معاملہ ہے اس کی بھی استثناء موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا سوائے پاؤں دھونے کے، پاؤں باہر نکل کے دھوئے۔ یہ دونوں باتوں کی استثناء، مسح کرنے کی اور پاؤں دھونے کی، غسل والی احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ تو لہذا پاؤں بھی بعد میں دھوئے جائیں اور باہر نکل کے دھوئے جائیں، اور جو سر کے مسح کی بات ہے وہ بھی وضو جو غسل کے دوران کرنا ہے ان میں سر کا مسح نہیں کیا جائے گا۔ تو یقینی بات ہے کہ کانوں کا مسح بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الاذنان من الراس، جو کان ہیں یہ بھی سر کے حکم میں داخل ہیں۔ جب سر کا مسح ہے تو کانوں کا ہے، سر کا نہیں تو کانوں کا بھی نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثابت شدہ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ فمضمضہ واستنشق من کف واحدۃ، کہ آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو کے ساتھ، ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ۔ تو یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 235، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 118 میں یہ موجود ہے۔ تو پہلے تین مرتبہ کلی کر لینا اور بعد میں تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لینا، اس کے بارے میں میرے علم میں کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جو کہ اس موضوع پر صحیح ہو۔ تو صحیح حدیث میرے خیال کے مطابق تو یہی ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا دونوں ایک ہی چلو کے ساتھ، ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 192 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ادخل یده فی الاناء، اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر داخل کیا، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، کہ آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا، تین مرتبہ یہ کام کیا تین چلووں کے ساتھ، تین چلو لیے تین مرتبہ یہ کام کیا، یعنی چھ چلو لے کر ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے والا کام نہیں کیا، بلکہ تین چلو لیے ہیں اور تین تین مرتبہ آپ نے کلی بھی کی ہے، ناک میں پانی بھی چڑھایا ہے اور ناک کو جھاڑا بھی ہے۔ یہ حدیث نمبر 192 صحیح بخاری کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 235 جو بھی میں نے بیان کی ہے کتاب الطہارہ والی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار معصور و منقول ہے۔ تو اسی طریقہ کار کو اپنایا جائے، جو دوسرا طریقہ کار ہے کہ تین مرتبہ پہلے کلی کر لی اور اس کے بعد تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا، میرے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے۔ سارا وضو کر کے اس کے بعد جسم پر پانی ڈال لیں تو غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ رہا یہ سوال کہ کن وجوہات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اور غسل کو واجب کرنے والی، وضو کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں، ارادہ تو ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ چلو چند ایک باتیں سن لیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر ایک، انسان کی ہوا خارج ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، من غسل میت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو بندہ میت کو اٹھاتا ہے وہ بھی وضو کرے۔ پھر ذکر کو انسان، آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے بغیر حائل کے، تو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے جا رہی تھی، تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو اور نماز دہرانے کا حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی چند ایک وجوہات ہیں جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور دلائل سمیت ان کو ہم اگلی مرتبہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ غسل کرنے کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کھڑا ہو کر اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور مضائقے والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے بیٹھنا وہ لازمی اور ضروری ہے، جبکہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کھڑے ہو کر غسل نہیں کیا جا سکتا یا وضو کھڑے ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس بات پر دلائل موجود ہیں کہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ وضو یہ بھی غسل کا حصہ ہے۔ تو حدیث تو آپ نے سنی ہے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیز لٹکے ہوئے مشکیزے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے وضو فرمایا تھا. تو اسے تو یہی پتا چلتا ہے کہ غسل بھی اگر کوئی کھڑا ہو کر کرنا چاہے تو اس کے اندر تو کوئی حرج اور مذائقے والی بات نہیں ہے, کھڑے ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک اس حدیث کی بات ہے کہ جس میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, آپ نے اس کو وضو دوبارہ کرنے کا کہا, تو ایک راوی ہے اس میں ابو جعفر المؤذن, تو اس کے اوپر اختلاف ہے. تو ہماری تحقیق کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ ابو جعفر المؤذن ہے اور یہ صدوق درجے کا راوی ہے. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صدوق قرار دیا ہے, اور بلکہ بڑی وضاحت بھی کی ہے کہ جو آدمی اس کو دوسرا ابو جعفر سمجھتا ہے تو اس نے اس کو غلطی کی ہے, وہ غلطی پر ہے. تو اسی راوی کے اوپر اختلاف ہے, جو اس کو دوسرا ابو جعفر سمجھتے ہیں وہ اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں, اور جس کو ابو جعفر المؤذن سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو جو دوسرا سوال ہے آپ کا وہ ایک مرتبہ پھر دہرا دیں, میرے ذہن سے نکل گیا. وضو کرنے کا طریقہ قرآن میں اور طرح سے آیا ہے, حدیث میں اور طرح سے آیا ہے, یہ ہے دعوی محض جس کی کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح سے قرآن میں آیا ہے اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے, کوئی فرق نہیں. قرآن مجید میں آیا ہے کہ چہرہ دھویا جائے اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں, اس کے بعد ہاتھوں کو کونے تک دھویا جائے, اور اس کے بعد پھر سر کا مسا, اور اس کے بعد پھر پاؤں دھوئے جائیں. حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد بازوؤں کو دھویا جائے کوہنیوں سمیت, اس کے بعد سر کا مسا کیا جائے, اس کے بعد پاؤں دھوئے جائیں. فرق تو کوئی نہیں ہے, جیسے قرآن میں ہے ویسے ہی حدیث کے اندر ہے. قرآن و حدیث میں وضو کرنے کا طریقہ مختلف ہے ہی نہیں. ہاں کچھ لوگ بیچارے اور مت کے مارے سمجھ لیتے ہیں کہ مختلف ہے, حالانکہ مختلف ہے نہیں. انہیں غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. ننگے سر حمام میں جانے کی ممانعت کتاب و سنت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ننگے سر حمام میں نہیں جانا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو اپنے اس دعوے کی دلیل دو. جرابیں جتنی بھی پتلی ہوں, جرابوں پر مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جامع ترمذی کی حدیث میں نے بیان کی ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, جرابوں پر مسح کیا, تو جس چیز کو آپ جراب مانتے ہیں کہتے ہیں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. لفظ جراب اگر صادق آتا ہے تو مسح ہو جائے گا, اگر اس پر لفظ جراب صادق نہیں آتا تو مسح نہیں ہوگا. وہ جتنی بھی پتلی ہے, جراب ہے کہ نہیں صرف یہ دیکھ لیں, اگر تو جراب ہے تو اس پر مسح ہے, اگر جراب نہیں تو مسح نہیں. آسان سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات سے اور احادیث سے, لیکن ثابت ہوتا نہیں. پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ غیب ہوتا کیا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر کوئی حادثہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے, وہ آپ سے غیب ہے کہ نہیں؟ ٹیلی فون پر واقعہ رونما ہونے کے فوراً بعد یا کچھ دیر بعد آپ تک اطلاع پہنچ جاتی ہے, کوئی موبائل پر بتا دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ حادثہ ہو گیا ہے, یہ سانحہ ہو گیا ہے, تو آپ کو اس غیب کی بات کا علم ہو گیا. تو اس غیب کی بات کا علم ہونے کی بنا پر کیا آپ غیب دان بن گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، کسی ذریعے اور سبب کے ساتھ آپ کو ایک غیب کی خبر کا علم حاصل ہوا ہے، لیکن ایسے علم حاصل ہونے کی بنا پر غیب دان نہ کوئی آج تک بنا ہے، نہ کسی نے کہلوایا ہے، اور نہ ہی کسی نے کسی کو کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبریں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی ہیں، اور کہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ، غیب کی باتوں کے اوپر یہ کنجوسی کرنے والے نہیں بلکہ بتا دیتے ہیں۔ جتنا کچھ بھی غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا غیب آگے امت کو بتا دیا ہے۔ غیب کی خبریں جتنی اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتائی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بتا دی ہیں۔ اگر اللہ کے بتانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے ساری امت کو یہ عالم الغیب ہونا چاہیے تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کرتے ہوئے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اور اپنے کلموں کو ڈال کر قرآن دادی کر رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کو بیان کی ہیں، ہم نے وحی کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اللہ نے دی، اور اس وحی کے اندر جو جو بھی غیب کی خبریں بتائی ہیں وہ آپ نے ساری امت کو بتا دی۔ اب دیکھیں، ہم امتی ہیں، ہمیں پتا ہے قیامت قائم ہوگی، قیامت کا قائم ہونا غیب کی خبر ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم کا واقعہ ہے، موسیٰ کا واقعہ ہے، مریم کا واقعہ ہے، آل عمران کا واقعہ ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین، یہ ساری کی ساری اللہ کہتے ہیں غیب کی خبریں ہیں، ہمیں پتا ہے۔ یہ بھی پتا ہے کہ دجال آئے گا، یاجوج مجوج آئیں گے، مہدی آئے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، یہ بھی غیب کی خبریں ہیں، ہمیں پتا ہے۔ تو کیا ہم عالم الغیب ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کو عالم الغیب ہونا نہیں کہتے، بلکہ جو غیب کی باتیں اور خبریں ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ غیب دان ہونا، غیب کو جاننے والا ہونا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ عالم الغیب تو تب ہم کہیں نا کہ جب بغیر کسی واسطے کے ہمیں پتہ چل جائے کسی غیب کی بات کا۔ اب دیکھیں، محکمہ موسمیات والے ہواؤں کا رخ دیکھ کر آلات کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ جی اتنے دنوں بعد امید ہے کہ بارش ہو جائے گی، اکثر بیشتر ان کے اندازے ٹھیک نکلتے ہیں۔ تو کیا محکمہ موسمیات والے سارے عالم الغیب ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں، یہ میرا ایک درس ہے اسی موضوع پر، علم غیب ہے کیا چیز، اس کو، اور علم الغیب کیا ہوتا ہے، عالم الغیب کون ہوتا ہے، اس کو سن لے اچھی طرح سے اور سنا دیں تو انشاءاللہ بڑا واضح ہو جائے گا یہ مسئلہ کہ علم الغیب کیا شے ہے اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کس ہاتھ سے کیا جائے؟ جس ہاتھ سے پاؤں دھوتے ہیں اسی ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خنثر چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کیا جائے گا اسی ہاتھ کی جس ہاتھ سے آپ پاؤں دھوتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خنثر چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ہم لیٹرین میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، تو ہم لیٹرین میں جاتے ہی نہیں، غسل لیٹرین میں نہیں ہوتا، سوال ہی غلط ہے۔ ہاں اگر اسے مراد لے رہے ہیں کہ اٹیچ باتھ، جہاں غسل خانہ اور لیٹرین اکٹھی ہوتی ہے، مقرون بیت الخلاء، تو یہ ایسے بیت الخلاء بنانا وہی دین اسلام کے اندر منع ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی مستحمیہ، کہ کوئی بندہ اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اپنے غسل خانے میں کوئی بندہ پیشاب نہ کرے، منع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کہ غسل خانے میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ پیشاب نہ کرے. سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فی البولی فی المستحم حدیث نمبر 27. اسی طرح سنن نسائی کتاب الطہارہ باب کراہیت البولی فی المستحم حدیث نمبر 36. جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء فی کراہیت البولی فی المغتسل حدیث نمبر 21. سنن ابن ماجہ اس کی بھی کتاب الطہارہ و سننہا باب کراہیت البولی فی المغتسل حدیث نمبر 304. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ غسل خانے میں کوئی بندہ پیشاب نہ کرے. آپ نے تو منع کیا تھا کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا, اور ہم نے کیا کرتوت کیا ہے, وہ ہمارا جو کام ہے وہ بھی آپ علیحدہ فرمائیں. منع کیا تھا کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا, ہم نے کہا اچھا ہم غسل خانے میں پیشاب کریں گے, بار بار کریں گے, بلکہ کرنے کے لیے جگہ سپیشل بنائیں گے غسل خانے کے اندر, اور نام رکھیں گے اس کا مقرون بیت الخلا اٹیچڈ باتھ. تو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی, کچھ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. کہتے ہیں جی اب بن گئے ہیں تو پھر کیا کریں, اگر بن گئے ہیں تو کریں یہ کہ غسل خانے اور لیٹرین کی جگہ دونوں کے درمیان دیوار کریں, دروازے دونوں کے علیحدہ علیحدہ لگائیں, یہ کام ہے کرنے کا. غسل خانہ لیٹرین اکٹھی بنا لی ہے, اٹیچ باتھ بنا لیا ہے, اگر جگہ ہے تو لیٹرین کو ختم کر دیں, غسل خانہ وہاں رہنے دے, غسل خانہ ختم کر دیں, لیٹرین وہیں رہنے دے. نہیں ہے جگہ تو پھر اسی جگہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. باہر صحن میں انسان گھر کے صحن بھی تو چھوڑتا ہے, غسل خانہ یا لیٹرین صحن میں بھی بنائی جا سکتی ہے, جگہ ہوتی ہے. خواہ مخواہ کنجوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے, تو یہ اس کا حل اور علاج ہے. بن گیا ہے تو اس کو علیحدہ علیحدہ کرو. اب الٹا سیدھا جواز نکالنے کی کوشش نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب مبین اور نور دو چیزیں آئی ہیں. تو یاد رہے کہ نور اللہ نے نازل کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي انزل معه, کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, تعزیر و نصرت کرتے ہیں, آپ کی مدد معاونت کرتے ہیں, اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے, اولئک هم المفلحون, یہی فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 57 ہے. اسی طرح سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, ورسولی ہی اس کے رسول پر ایمان لاؤ, والنور الذی انزلنا, اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. اللہ, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نور, تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ذکر کی ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, اس نور جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, واللہ بما تعملون خبیر, جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا, اس کی خبر رکھنے والا ہے. تو وضاحت ہو گئی کہ نور اور چیز ہے, رسول اور چیز ہے, اور اللہ رب العالمین اور چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ان آیات بینات سے ثابت نہیں ہوتا. کانوں کے مسا کے لیے علیحدہ پانی لینا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, بلکہ جس پانی کے ساتھ سر کا مسا کیا ہے اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مسا کیا جائے گا. یہی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور منقول ہے, اسی کو اپنایا جائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلش سسٹم نہیں تھا, تو یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دو اونٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اسی طرح یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی آتی ہے، کتاب الطہارہ باب رخصت فی ذالک فی البیوت حدیث نمبر 23، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 12 کتاب الطہارہ باب رخصت فی ذالک، اور اسی طرح موتا مالک کے اندر بھی آتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیشاب کرنے کا، قضائے حاجت کرنے کا اہتمام اور انتظام موجود تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 145، 148، 149 اور اسی طرح 3102 اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی مختلف مقامات پر آتی ہے یہ حدیث۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ گھر کے اندر لوگ قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھتے، اس کے لیے پانی کی نکاسی کا کوئی نہ کوئی انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو اگر وہ چاہتے تو مقرون بیت الخلاء اٹیچ باتھ سسٹم وہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور حدیث کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ہم نے کیا دیدہ دلیری کی کہ ہم نے کہا پیشاب ہم کریں گے، ضرور کریں گے، بار بار کریں گے، اور کرنے کے لیے اسپیشل جگہ بنائیں گے غسل خانے کے اندر، نام اس کا رکھ دیں گے اٹیچ بات مقرون بیت الخلاء۔ تو یہ کام چاہے سعودیہ والے کریں، چاہے پاکستان والے کریں، چاہے ہندوستان یا ایران والے یا کوئی اور کر لے، جو کام غلط ہے، ناجائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ غلط اور ناجائز کا ناجائز ہی رہے گا، وہ کسی صورت درست اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ جس مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد زرار ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الى الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون۔ منافقین نے یہ بنائی تھی، اللہ نے اس کو مسجد ضرار کا نام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہ اس کا نام مسجد ضرار ہے۔ ربیع الغوث نامی کوئی مہینہ کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 متعین کی ہے، 12 ہی مہینے ہیں، کوئی 13واں مہینہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ ہی اس قسم کا نام کسی مہینے کا آج تک کسی نے کہا اور سنا ہے۔ آج کل اگر کچھ لوگوں نے ایسا کام شروع کر دیا ہے تو ان کا یہ کام بلا دلیل ہے، غلط ہے اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو علیت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، لہذا جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ساری کی ساری زمین مسجد ہے، سجدہ گاہ ہے، ہر جگہ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، گندگی والی، پلیدی والی اگر جگہ ہوگی تو وہاں پہ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا ممنوع ہوگا۔ تو اسی طرح بیت اللہ کی چھت کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ جگہ ہیں جہاں پر سجدہ نہیں کیا جاتا، اور دین اسلام کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے۔ تو باقی ساری کی ساری زمین وہ مسجد ہے، پاک ہے، تو وہاں پر سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھی جائے ساری کی ساری زمین پر۔ تو وہ جو فوق ظہری بیت اللہ کے الفاظ آتے ہیں کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، تو وہ بھی حدیث کوئی صحیح سند کے ساتھ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے, تو غالب یہی حدیث ہی رہے گی کہ جہاں پر جگہ ملے وقت ہو نماز کا نماز پڑھ لی جائے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے, تو بیت اللہ کے اندر جا کر نماز اگر پڑھی گئی ہے تو اگر چھت پر یا بیت اللہ کی بالکل چھت کی سیدھ پر اوپر کوئی مثلا ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اور اگر کوئی بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھے یا سجدہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. بیت اللہ کی چھت پر سجدہ نہ کرنے والوں والی حدیث کو, یہ جامع ترمذی کے اندر آتی ہے اور زید بن جبیرہ الانصاری کی روایت ہے وہ منکر الحدیث ہے. تو اسی طرح علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے رواہ الغلیل کی پہلی جلد صفحہ 318 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تخریج بھی کی ہے اور اس پر حکم بھی لگایا ہے ذوق کا. تو یہ حدیث جامع ترمذی کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے, عبد بن حمید نے المنتخب کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے, طحاوی نے شرح معانی کے اندر بھی ذکر کیا ہے, اور ابو علی الطوسی نے مختصر الاحکام کے اندر ذکر کیا ہے, بیہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو بہرحال سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اسنادہ لیس بذات القوی, کہ اس کی سند قوی نہیں ہے, تو کوئی بھی اس کا یعنی کہ جو سند ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اس حدیث میں بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. غیر مسلموں سے, کافروں سے, مشرکوں سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے لین دین کرنا دین اسلام میں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ, کافر و مشرکوں کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے, دین اسلام میں اس کے اندر کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے. ہاں جی, حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا, اونٹنی سے گرا, اس کا مڑکا ٹوٹا, فوت ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتنی احرام کے دو چادروں میں دفن کر دو اور خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ, کیونکہ یہ تلبیہ کہتا کہتا فوت ہوا ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُلَبِّيَا, کل قیامت کے دن بھی یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا. شہید کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اٹھے گا تو اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا, رنگت خون والی ہوگی لیکن خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی اور اعلیٰ ہوگی. تو دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قیامت والے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, وہ بے ختنہ ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا تو اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, تو ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. کیونکہ وہ ہے ایک عمومی اور اصولی بات کہ بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا, یہ ہے عمومی ایک کلیہ اور قاعدہ. لیکن کچھ صورتیں اس سے مستثنا ہیں, جس طرح انسان کا بے ختنہ جس طرح پیدا ہوا تھا اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا, یہ بات مستثنا ہے. اسی طرح اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, یہ چیزیں اس سے مستثنا ہیں. جس طرح آپ یوں سمجھیں اس کی مثال کہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ مر جاتا ہے دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آتا, یہ ایک مسلمہ اصول عمومی قاعدہ اور قانون ہے. لیکن بس اوقات اس کے برخلاف بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں موت دی لیکن دنیا میں ان کو دوبارہ زندگی بھی عطا کی. بہت ساری ایسی مثالیں قرآن مجید میں ہی موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مارا اور مارنے کے بعد اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. اسی طرح فرمایا کہ الم ترى الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, کہ کچھ لوگ لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا موتو مر جاؤ, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم احیاہم, انہیں زندہ بھی کر دیا. اسی طرح وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آتا ہے تیسرے سپارے کے آغاز میں ہی, کہ انہوں نے کہا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کیفۃ تحیی الموتا, مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا چار پرندے پکڑ لے اور ان کی ٹکا بوٹی کر کے پہاڑوں پر مختلف پر رکھ دے, پھر ان کو بلا اور وہ تیرے پاس چلتے ہوئے آئیں گے. اور اسی طرح اسی واقعہ سے پہلے وہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 100 سال تک انہیں موت دی رکھی, اس کے بعد پھر ان کو اٹھا لیا, ان کو زندگی دی. تو اس طرح کے کئی ایک واقعات ایسے موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عمومی قاعدے اور اصول سے کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا استثنا ہی ہے، تو اس کے اندر کوئی آپس میں تعارض واقع نہیں ہوتا ہے، کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کے آخری جو احوال، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بکھرے پڑے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، جیسے صحیح بخاری میں کتاب الاذان باب حد المریض ان یشہد الجماعہ حدیث نمبر 664 اور اس کے قریب ترین موجود ہے، اسی طرح کتاب الاذان کے اندر ہی باب من اسمع الناس تکبیر الامام حدیث نمبر 712، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کرنے کا ذکر ہے۔ پھر باقاعدہ کتاب المغازی صحیح مسلم بخاری کے اندر، کتاب المغازی اس پہ پورا باب ہے، باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی ہی، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ باب استخلاف الامام اذا اراد له عذر من مرض حدیث نمبر 418، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور بیماری کے بارے میں جو احادیث ہیں مختلف جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں، تو باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر جو باب ہے، باب مرض نبی و وفات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب المغازی کے اندر، اس کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ کافی ساری معلومات مل جائیں گی۔ ایک تو جو آپ نے سوال کی، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ للعالمین، یہ الفاظ سلام کے ثابت نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے الفاظ سکھائے ہیں وہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زائد نہیں ہیں، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اپنی طرف سے الفاظ نہیں جوڑنے چاہیے۔ باقی جو آپ کا سوال ہے، تو جس شخص کے بارے میں اور جس چیز کے بارے میں میں جانتا ہی نہیں، اس کے بارے میں میں کیا وضاحت کروں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ جو سوال ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے کہ تم میری اقتدا کرو اور تمہارے بعد والے جو ہیں وہ تمہاری پیروی کریں گے، تو یہ امامت کے بارے میں ہے، معلقاً امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم ویذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم، کتاب الاذان کے اندر اس کو معلق امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، موصولا اس کو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رآ فی اصحابہ تأخرا، اپنے صحابہ میں ذرا پیچھے ہٹنا دیکھا، یعنی کہ پہلی صف کی رغبت ان کے اندر ختم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تقدموا، آگے بڑھو، فأتموا بی، تم میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، ولیأتم بکم من بعدکم، اور جو تمہارے بعد والے ہیں وہ تمہاری پیروی تمہاری اقتداء کریں گے، یعنی کہ یہ امامت کا مسئلہ ہے کہ جو پہلی صف کے لوگ کھڑے ہیں وہ امام کو دیکھ کر امام کی اقتداء کریں گے، اور جو دوسری صف والے ہیں وہ پہلی صف والوں کو، تیسری والے ہیں وہ دوسری صف والوں کو دیکھیں گے اور ان کی اقتداء کریں گے۔ یعنی کہ امام کی اقتداء کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ جب مثلا امام رکوع کے بعد کھڑا ہوا ہے، تو رکوع کے بعد کھڑا ہونے کے بعد جب وہ سجدے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت تک کوئی بندہ اپنے سر اپنی کمر کو جھکائے نہیں، ٹیڑھا نہیں کرے، جب تک کہ امام اپنا ماتھا زمین پر نہ لگا لے۔ تو جو امام کے قریب کھڑے ہیں، اگلی صف میں کھڑے ہیں، وہ تو امام کو دیکھیں گے کہ امام کا ماتھا زمین پہ لگا ہے یا نہیں، پیچھے والوں کو تو نظر نہیں آئے گا، تو پیچھے والے جو ہیں وہ اگلی صف والوں کو دیکھیں گے، یعنی جو ہی اگلی صف والے جھکنا شروع کریں گے یہ بھی ساتھ ساتھ جھکنا شروع کر دیں گے، جب تک اگلی صف والے امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے جھکنا شروع نہ کریں یہ نہ جھکیں۔ یہ ہے مفہوم اس حدیث کا، یہ معنی نہیں ہے کہ تم میری اقتداء کرو تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں، یعنی کہ باقی دینی معاملات کے اندر اور اسے اس قسم کے تقلید وغیرہ کے مسائل نکالنا وہ تو نکلتے ہی نہیں، یہ تو مسئلہ ہی امامت کا ہے اور امامت کی اقتداء کا ہے، تو جو مسئلہ کچھ لوگ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے یہاں سے۔ حدیث کو پورا پڑھیں تو انشاءاللہ مسئلہ بڑا واضح ہو جائے گا۔ سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا، سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے رفع یدین کرنا یا سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدوں کے دوران رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے۔ کچھ روایات آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سجدے جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے بھی آپ نے رفع الیدین کیا، لیکن وہ ثابت نہیں، ضعیف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب اذا وقع ذباب فی شراب احدکم فلیغمس حدیث نمبر 3324. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من امسک قلبا ینقص من عمله کل یوم قیرات, کہ جو آدمی کتا رکھے گا اس کے عمل سے ایک کی رات روزانہ کا کم ہوگا. الا کلبہ حرف او کلبہ معاشیات, کھیتی کے لیے کتا رکھے جانوروں کے لیے کتا رکھے یہ جائز ہے. تو اسی طرح صحیح بخاری کتاب و زبائے باب من اقتنا قلبا لیس بقلبی سیدنا معاشیہ حدیث نمبر 5481 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے, من اقتنا قلبا الا قلبا زاریا لسید او قلبا معاشیات فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان, کہ جو آدمی کتا رکھتا ہے اگر وہ شکار یا مویشیوں کے لیے نہ ہو تو اس کے اجر سے روزانہ دو قیراط ثواب کم ہوتا ہے. تو حدیث کے اندر ہی استثناء موجود ہے کہ اگر شکاری کتا ہو کھیتوں کی جانوروں کی رکھوالی کے لیے ہو تو پھر ثواب کے اندر کمی نہیں ہوتی, رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے اندر, یعنی کہ دین اسلام نے خود استثناء قرار دیا ہے, لہذا ان کے اندر کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کتا رکھے گا گھر کے اندر تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں آتی, قافلے کے ساتھ ہوگا تو قافلے کے ساتھ بھی نہیں آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لا تصحبوا ملائکۃ رحمۃ رفقۃ فیھا جرس او کلب, کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ بھی نہیں آتے جس قافلے میں گھنٹی کی آواز ہو یا کتا ہو. تو باقی رہا یہ کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے, پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے. تو جبکہ اسی کتے کے ساتھ شکار کرنے کی اجازت وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے, پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذیشان کے اندر بھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی کتا جب انسانوں کو کاٹ جاتا ہے تو انسان کو اگر کسی کو کتا کاٹ جائے تو اس کو اپنا بڑا علاج کروانا پڑتا ہے, بڑے ٹیکے چیکے لگوانے پڑتے ہیں, پھر کہیں جا کے اس کی طبیعت سنبھلتی ہے. جبکہ یہی کتا اگر جانوروں کو کاٹ جائے تو جانوروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کا علاج نہیں کروانا پڑتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قوت مدافعت رکھی ہے جو کہ کتے کے منہ سے نکلنے والے جو جراثیم ہیں, مہلک اثرات ہیں, ان کو ختم کر دیتے ہیں, ان کو قابو پا لیتے ہیں, ان کے خلاف قوت مدافعت جانوروں کے اندر موجود ہے, انسانوں کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا اگر کتا برتن کے اندر منہ ڈال جاتا ہے اور برتن کے اندر منہ ڈال جانے کے بعد انسانوں نے ہی اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو دھویا جائے گا, اس کو پاک کیا جائے گا, پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ, باقی 6 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھویا جائے گا, تب وہ استعمال کے قابل ہوگا. کتے کو اگر شکار کے لیے استعمال کیا جائے, کتا جانور کو کاٹ جائے, تو جانور کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصا رکھا ہے کہ اگر اس کو کتا زخمی بھی کرتا ہے, اس کتے کا لعاب یا اس کی زبان یا دانت وغیرہ جانور کے جسم کے ساتھ لگتے بھی ہیں تو مضر اثرات جو ہیں وہ سارے کے سارے مضر اثرات اللہ رب العالمین اس جانور کی قوت مدافعت کے ساتھ ہی ختم فرما دیتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو کتے کے شکار کو حلال اور جائز قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر و برزخ کے اندر, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, تسلیم کرتے ہیں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام تر انسان قبر میں ان کی روح ان کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے, انہیں حیات برزخی اور اخروی حیات نصیب ہوتی ہے. تو ان کی یہ جو زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے. اس کے بارے میں شیخ محترم مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ نے ایک باقاعدہ رسالہ لکھا تھا. ان دنوں میں دیوبندی حیاتی اور مماتی گروپ کی آپس میں چپکلش چل رہی تھی اور حیاتی نئے نئے میدان میں آ رہے تھے, تو انہوں نے اپنے سلسلہ وار رسالے کے اندر اس مضامین کو شائع کیا. اور بعد میں وہ کتابی شکل کے اندر بھی وہ رسالہ شائع ہوا ہے، الادلۃ القویہ علی ان حیات الانبیاء فی قبورہم لیست بدنیویہ، کہ اس بارے میں مضبوط دلائل کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی زندگی ان کی قبروں کے اندر جو ہے وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ اخروی برزخی زندگی ہے، تو برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی ان دونوں زندگیوں کے اندر فرق ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے قطعاً مماثل نہیں ہے۔ تو برزخی زندگی کا وجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا اثبات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کا اثبات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر انسانوں کی زندگی قبر و برزخ کے اندر برزخی زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی سے بالکل جدا گانا اور علیحدہ طور پر ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ازواج مطہرات کو کہتے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے، وہ سب باسی فرماتے ہیں، تو اس قسم کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ محض بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی میاں بیوی دونوں اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، اگر تو اپنی اپنی پڑھیں گے تو پھر تو جس طرح بھی پڑھے، عورت دائیں جانب کھڑی ہو جائے یا مرد دائیں جانب کھڑا ہو جائے، اگر اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ اگر امامت کروانا چاہتے ہیں تو پھر مرد آگے کھڑا ہو، عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو، عورت جس طرح دو آدمی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا، اس طرح عورت کھڑی نہیں ہوگی دائیں جانب بلکہ وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب و صلات باب و صلات الحسیر حدیث نمبر 380 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ طریقہ کار بتاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی دادی ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے کھایا اور پھر فرمانے لگے کہ اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چٹائی ہمارے گھر میں تھی، وہ بڑی پرانی تھی، سیاہ ہو چکی تھی، تو میں نے اس پر پانی چھڑکا، اس کو ذرا نرم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے اور ایک بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی، اور جو بڑھیا تھی عورت میری دادی وہ اکیلی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیرا دیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اکیلی صف کے اندر کھڑی ہو سکتی ہے، تو اگر میاں بیوی دونوں باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مرد جو ہے آدمی خامد وہ آگے کھڑا ہو، اور اس کی جو زوجہ محترمہ ہے اس کی بیوی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکتی ہے، کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے۔